çiçek çiçek bir şehir. Şehadetin taşlı toz yollarında açar çiçek çiçek çiçek bir şehir. Şehadetin taşlı toz yollarında açar çiçek çiçek çiçek bir şehir. Açar çiçek çiçek çiçek bir şehir. Yaz bahar demedi kış aylarında. Açar çiçek çiçek çiçek bir şehir. Açar çiçek çiçek çiçek bir şehir. Allah'a arzuman edilen dilde açar çiçek çiçek çiçek bir şehir. Dökülmüş kanları gül yanağında açar çiçek çiçek çiçek bir şehir. Dökülmüş kanları gül yanağında açar çiçek çiçek çiçek bir şehir. Açar çiçek çiçek çiçek bir şehir. Mazlumlar ölünce kara toprakta açar çiçek çiçek çiçek bir şehir.